I nosaltres anem amb el Francesc Gasulla. Vida i color, amb Francesc Gasulla. Molt bona nit, Francesc. Molt bona nit. Què tal? Doncs mira, aquí hi ha uns amics. Baixa la música, Ferran, i ara acabem de quadrar els micròfons. Molt bona nit, Francesc. Molt bona nit. Què? Com va? Aquí hi ha uns amics. Com va? Les 12 i 11 minuts de... Les 12 i 11 minuts de la matinada, passa encara ben quart d'una de la matinada, i el Francesc, amb la seva secció Vida i Color, doncs cada setmaneta, o cada dos setmanetes, ens porta bandes, grups de Barcelona, de tot arreu. I avui què tenim? Avui tenim els de Felpa. Estan aquí gairebé tots. Han vingut 6, que són 7, en realitat, no? A veure si m'han recordat tots els noms. No bueno, sé qui... Bona nit, companys. Hola, què tal? Com estem? Bueno, està el Fèlix, el Jesús, sí. L'Àngel, hola. El Xavier, hola. El Bernat, El Bernat no hi és, el Jordi i el Rafael. Déu-n'hi-do, divendres per la nit i en comptes d'estar por ahí de juerga, venim aquí a la ràdio. Estem por aquí, almenys està por ahí. Tinc de dir que la gent de Felpa han vingut amb tots els instruments per muntar aquí una juerga flamenca increïble, però no tenim massa temps i no tenim tants micros per tot el follon que teníem pensat de muntar. O sigui que si jo em comprometo que un altre dia venia aquí al programa i fem un concert acústic guapo, guapo, guapo. Sí, i avui escoltem la música del disc. Vale? Prenem nota. Sembla bé? Sí. Bueno, un disc que es diu Ho trenco tot, i que té 4 cançons. 3 en català i una en castellà, no? Si no m'equivoco, sí. Si no recordo malament. Sí, sí. I bé, també és important dir que esteu com a finalistes al Sona Nou. Semifinalistes. Semifinalistes. Encara... Bueno. Ja. Esteu encarrilats, vaja, no? Has sentit alguna cosa? Que tens informació privilegiada? No, tinc aquests contactes encara. Espero que no estiguis... Bueno, ja heu passat de quarts de final, que ja... Sí, sí, sí. Va passar de quarto. La selecció, no? Clar. Ara ja no es pot fer l'acudit, perquè, bueno... Ja. Però el Barça, no era la selecció. I aquesta, bon, si caig gairebé. I aquesta experiència suposo que guapa, no? Sí, bueno, crec que estem al·lucinant tots. En un principi no ens hi vam llançar allò sense saber on anava tot el tema. On i ara ja ens sentim professionals. Això. Abans de res, perdó, jo crec que tindríem de començar a escoltar la música de Felpa, no? Sí. Comencem amb la primera cançó del disc, una cançó que es diu El teu nas. Thank you. però no sap la sort que tens amb un defecte tan gran pel que has desenvolupat. Doncs així sona l'agenda de Felpa en aquest EP, no? Seria això, companys? Ho trenco tot i aquesta cançó que es diu El teu nas. Doncs sí, i bueno, abans un d'ells, que ara no me'n recordo el teu nom. Àngel. Ah, l'Àngel, perdó. Comentava això de la professionalitat, perdó. Que era broma, hores... que era broma. No, però a veure, el fet d'estar participant al Sona Nou, això us ha comportat una sèrie de coses, no? Que m'agradaria que expliquéssiu. Sí, bueno, és això que estàvem parlant ara, no? Que ha sigut, ens ha punxat una mica a prendre-nos-ho més en sèrio. I, per exemple, a la Vesta Tiravana amb el Miqui Puig, no? Ens ha ajudat bastant a aclarir les idees, a treballar més els temes, a aprendre el que és una dinàmica, per exemple, que era una cosa que no sabíem. Exacte. Hi ha un ritme d'assajos molt més intens, també, que el normal. Perquè la gent ja el coneix més o menys, però una mica te van posant proves, no? És a dir, la primera va ser tocar a la sala Razzmatazz i a partir d'allà... Van. És una gincana. És com una gincana. Sí. Va saltar, ara passa per aquí. Un puteu, no? Una pista americana. Sí, sí, sí, és una versió en català. Podria ser una barra americana. Una musicació d'un poema, també, o sigui que es van posar en proves i fa aquest... De fet, ens ha posat a prova, no? El Sona Nou, jo crec que una mica, i de moment estem molt contents amb el resultat. I fem una miqueta d'història. D'on surten, de Felpa? Quan fa que teniu la banda... Què, Fèlix? Bueno, fa gairebé tres anys que vam començar a parlar del tema i dos anys que ens hi vam posar en sèrio. I bueno, dos anys que, diguem-ne, estem tots, no? Sí, tota la formació. Va ser una conjunció astral. Es coneixíeu abans, a vosaltres? Sí, sí. Gairebé, no? Jo crec que va ser la crisi dels 30 i el fet de que ens vam anar trobant tots, alguns havien ja passat pel món de la música i més o menys ens vam començar a entendre i no sé, va anar com cristal·litzant una cosa, però d'una manera molt natural. Vull dir, no vam anar a buscar, ens falta un guitarra, aneu a buscar un guitarra, no, va anar apareixent tothom. Va anar afegint la gent, no? Fins i tot va arribar un punt, som set, que vam dir, bueno, aquí tanquem ja i ja que no entenem. Déu-n'hi-do, què toqueu, set? Hi ha una trompeta, no? Crec que... Una viola? Presente. Jo sóc la trompeta. Jo sóc la viola. La viola. La secció de vents. Bueno, guitarres, piano també, jo faig piano, guitarra acústica, baix, bateria i veu. Xilofon. Aquest duet, home, això és xilofon, que és més modern, que la melòdica també, sí, està molt, no fa, és molt indi, sobretot per anar a tocar el pop-art, però a la viola i a la trompeta, això... Sí, bueno, és per donar-li una mica el toc aquest, afalpat. Ole. Les melodies de fons. Però abans de Felpa, què avui heu fet musicalment? Heu parlat que teniu ja alguna experiència, però... Bueno, a veure, jo en concret tenia un grup de heavy metal. Ah, molt bé. I què tocava, la trompeta distorsionada? Tocava la guitarra, jo. Ah, vale. És que li vam prohibir tocar la guitarra i per això va fer la trompeta. Sí, sí. Un bon canvi, no? Sí, va ser molt natural, hòstia. I, bueno, jo i el Xus també teníem un grup bastant punky quan teníem 20 anys, més o menys. Això fa molt de temps. Però va ser, era molt punky. Molt punky. Sí, sí. I el Fèlix també, el Javi. Un grup, amb el Javi vam tocar en un altre projecte. I bueno, però després vam veure que... I el Rafael, tu què feies, Rafael? Mariachi. Això. Mariachis, el folk. Home, el bigoti teu és de mariachi total, eh? Se l'ha deixat per venir a la ràdio. Si juntes el heavy amb el mariachi, pues surt això. De Felpa. De Felpa. De fet, no tenim estil. Que s'escriu junt, no? Sí. Això, havíem quedat en que no parlaríem. Del què? Jo no he dit res. Jo no he dit res. No, bueno, no. Només ho dic per si la gent que s'estigui escoltant busca de felpa, doncs que de felpa va junt. És que tenia un problema amb el nom perquè ens va costar molt trobar nom. Ah, sí? Jo crec que és el més complicat d'un grup, és trobar el nom. Vull trobar nòvia, també, déu-n'hi-do. Sí, també. Sí, però per això... Un cop tens el grup i és més fàcil. I ja trobo nòvia o no? No. Bueno, almenys el nòvia... Encara estem al sona, encara no hem acabat el sona, no. Ah, bueno, al final, sortiu allà... A totes. Amb calces al cap. I us va costar molt trobar nom. Sí, perquè estava... mireu tots a mi. Perquè has començat a parlar. El Javi és el culpable. No, sí, va costar. Vam estar com mesos i mesos debatint i aportant noms nous i no hi havia manera. Sí, sempre hi havia algú que sortia amb alguna raó en contra. I aquest era una mica el que a tots, més o menys, ens disgustava. El més curiós, el que us vau fer un fart de riure i vau descartar la primera, qui va ser? Hòstia. Segur que se'n recorda d'algun. Milímetro. Silicona per a la furgona, com era jo? Silicona per a la furgona. Bueno, el nom del grup del... Com es diu aquest? El baixista... El de Funquillo. Hòstia, no me'n recordo. Pues el grup que ha muntat es diu Maneta de Camioneta. Hòstia. Déu-n'hi-do. Molt original. Doncs tindrem d'anar acabant ja perquè venen la gent del Ruta 66 que estan ja porreando la puerta i són rockeros i no podem fer-los esperar, que poca broma. Escoltarem una altra cançó. Sí, home, escoltarem una altra cançó i queda pendent que vingueu a fer un acústic al programa. Queda dit. I bueno, i la darrera pregunta, si vols fer tu, Francesc. No sé, després de guanyar el Sona Nou, què fareu? Era jo, no? jo us convido encara que no el guanyeu, no, o sigui, aquí no estem, no apostamos pel cavallo ganador, No sé, era això que estàvem parlant, no? Era anar a recollir, no? A recollir, clar, amb la red i tal, amb la xarxa. Les noies maques del jardí. Ens quedem una cançó, la cançó que li dona títol a aquest EP, que es diu Trenco tot. Vale? Vinga, companys, moltes gràcies per vindre. A tu, Francesc, moltes gràcies. A tu, home. Vinga, una abraçada. Penso en tu i en tot.